Datorren igandean, azaroaren 30ean, Bilboko Alde Zaharrean auzokrosa antolatuko dute. Ekimen honen inguruko berri izateko, gaur 97 irratian Iñaki etorri zaigu. Iñaki Zaharrean berri jai batzordeko kidea da eta Alde Zaharreko auzokidea daukagu. Kaixo Iñaki, zer moduz doaz antolaketa lanak eta bueno, aurten bigarren edizioa denez, zenbat parte hartzaile batzea espero dozue? Iñaki? Bai, entzuna? Ez. A ber, bai. A ber, beitu, zer moduz doaz antolaketa lanak? Eta, eta aurten bigarren edizioa denez, zenbat parte hartzaile batzea espero dozue? Ba, antolaketa lana kamaituta eta zeruari begira, eguraldiari begira, baina bueno, printzipioz dena prest eta iganderako gogotsu. Eta zenbat parte hartzaile espero dugun, ba, ez dakigu ze izen ematea egunean bertan egiten da, beraz izen emate kopurua ez dugu izen ematea maitu arte jakingo gala ere badakigu jende askok izena eman gabe ere korrika egiten duela eta bueno, gure helburua ere ez da parte hartzaile kopuru zehatz bat lortzea edo benetan horren registro zehatz bat izatea, baizik eta benetan auzoko jendea elkartu eta auzoko kaleetaz gozatzeko aukera bat izatea zenbakietatik haratago. Gauza bat, nork antolatzen du auzokrosa eta zein helburu daukazue auzokrosa antolatzeko? Bale, auzokrosaren ideia iaz hasi zen, bere Zaharrean berri jai batordeak antolatzen du, baina sorreran motivazioa izan zen korrika, Alde Zaharreko korrika batordeak jaso zuen izun bati egindako salaketa. Izun hori duela bi urte, 2024ko korrikan egindako ekimen bategatik izan zen, non Santiago plazan bildu ginen, eragile desberdina pues kartel batzuk pintatu, banderina jarri eta korrikaren etorrera prestatzeko, eta gure sorpresarako hortik hilabete batzutara duzitegun 1500 euroko izun bat. Izunaren erabilera, oza, izunaren justifikazio izan zen, kalearen su utilización no autorizada del espacio público. Horren aurrean, guk erabaki genuen izun horren helburua zela guk kalean antolatzen ditugun ekintzak mugatzea eta ez genuen lan hartuko eta horrela okurritu ditzagun krosaren ideia, ez? Ba, korrikaren inguruan sortutako izun bat izanik, ba, ze aukera hobea auzoa korrika hartzea baino. Eta hortik atera zen, Zaharrean berri jai batzordeak dinamizatuta, krosaren ideia. Baina badakigu bertan eragile ezberdinek parte hartzen dutela. Bertan egon ziren eskoletako auzo elkarteak, egon zen azetetxe bizitza sindikatua, egon zen zazpikatu gaztetxeko kideak, hainbat eragile egon ziren. Eta hau guztia antolatu alizateko nolako baliabideak dituzue? Baldako zoi diru laguntzarik edo? Ez, guk dena egiten dugu lan voluntarioarekin eta horrela antolatzen gara. Baukagu jaietarako ematen den diru laguntza bat, behin eta berri osalatu duguna ez dela nahikoa, baina, jai batzordeak antolatzen dituen ekimenak ez dituzte kubritzen udaletik jasotzen diren diru laguntza horiek. Eta gauza bat, jendeak Bilboko Alde Zaharrean korrikalariak ikusten dituenean, nolako erantzuna ematen dago jendeak? Esan nahi dut, txaloka azten direz, harrituta begira gelditu, ala ez aldute galdetzen ia zertan ari diren, korrikari direnak edo lasterkariak? Bueno, denetarik egoten da, ez? Azteko igande goiz batean izaten da, 11 erdietan, oraindik kaleak nahiko utxik egotzen dira, bueno, iazko, zapigarrena karrik da, antolatzen duguna, iazko esperientziatik ikusita, kaleak nahiko utxik egoten dira, auzoko portal guztietan jarri dugu informazioa azalduz krosa zerrutan pasako den euren kaleetatik eta zer dela eta egiten dugun, eta bueno, jendeak orokorrean erantzuna oso positiboa izan du, bai. Eta irakurri ahal izan dugunez, ohiko lasterketa baino zerbait gehiago da. Izan ere, auzokrosa amaitu ostean, amaiera jaia antolatu duzue. Zer egongo da amaiera jai horretan? Eta non izango da festa hau, noski? Krosa baino askoz gehiago dela esaten dugu ez dugulako kros lehiakor moduan planteatzen, baizik eta auzoko kaleak berreskuratzeko modu bezala, ez? Aldezarra auzo, bueno, asko berezaren dugu Aldezarra auzo komplikatua dela, baina guk benetan ez dugu uste Aldezarra komplikatua dela, baizik eta Aldezarraen gauzak antolatzea komplikatzen digutela. Saltzen digute Aldezarra auzo saturatua dela, ekintza asko daudela, jende asko dagoela, baina ez digutena esaten da, ekintza horietako oso gutxi direla auzokideok, auzokideontzat antolatutakoak, ez? Gehiago doaz bideratuta, turistentzako eskaparate auzo horri, auzo aseptiko eta garbi hori sortzera, baina ez digute onartzen auzokideok auzo guretzako eta gu elkartzeko ekimenik antolatzea. Horregatik esaten dugu krosa, baino gehiago dela. Auzokideok elkartu eta gustora goiz bat pasatzeko aitzakia da. Hortaz, behin krosa amaitu ostean, badago festa ederra eta jendeak gozatu izango dago. Ez da, zeo zer programatuta badaukazue festa horretarako? Bai, amaiera jaitsu bat egongo da, janari epizkatekin, edari epizkatekin, musikatxuarekin, zaritxoekin, eta auzoko bodegia eta bernak eta plazi fruta dendak jarritako abituamentoa korrikalariek indarrak berreskuratu ditzaten, eta bueno, gustora goiza pasa eta eguerdiko plan jaitxo zume bat. Zein ibilbide bete behar dute korrikalariek? Baldago adinaren ez dizkizute kale guztiak esango, baina bi rekorrio planteatzen ditugu. Bata kilometro terdikoa eta bestea lau kilometro terdikoa. Ja, haizu, eta holan, bat batean, gazte gehiago egoten dira, gehienak helduak dira, ala umeak? Denetarik, eta uste dugu hori dela Aldezarrean azkenengo urteetan sortzen ari den mugimenduaren indarra, bai jaiak direla, bai sortu berria den aizialdi taldea, bai guraso elkartek egiten duten indarra, bai mugikata txugita soloko etxeko zentroetan, Aldezarrean auzokideen sare bat artikulatzen ari da, eta hori bertzen da antolatzen ditugun ekimen guztietan. Gogoa dago Aldezarreko auzokide bezala auzoko kaleetaz disfrutatzeko, jendea kokoteraino dago euren kaleak turista taldez edo souvenir dendez beteta ikusteaz, eta orduan horrelako aitzakiek ematen dute adin guztietako auzokideak elkartzeko. Eta parte hartzaileak aurretik izena eman behar aldute, eta ala izatekotan non eman behar dute? Bertan emango da izen ematea, lasterka hasi baino ordu bat lehenago irekiko ditugu izen emateko mailak, eta horixe, izena eman, dortxala hartu eta korrika egin. Eta izen emate hori non izango da? Zehaztu aldiguzu mesedez? Bai, hemen Zamudioko atarian izango da. Eta zein ordutan izango da? 10:30 uste dago lan jarrita, baina hori, korrika egiten hasi arte. Beroketa bat egingo da 11 kaldean edo, izen ematea 10:30 kaldean. Ba, amaitzeko beste zerbait gehitu nahi dozu, edo... Bai, bakarrik... Aldezarra auzo bizi bat dela, Aldezarraren gauzak antolatzeko gogoa eta eskubidea daukagula, eta alilo, esaten dena, datorkit gaur, atzo eta gaur Donostiko udalak argitaratu duen berri bat, esaten zuen parte zarrean antolatzen dituzten ekimenak mugatuko dituztela, ez auzokideen auzokidei molestiak ez sortzeko. Badakigu Bilboko udalak ere argudio hori erabiltzen duela, eta zentzu batean ados gaude, ezin duguna da turistei bideratutako edo makroebento handiei bideratutako ekimenak onartu eta auzokideok antolatzen ditugun ekintzak debekatu. Eta honekin orain adibidez gabiltza Olentzero eta Mari Domingiren kalejira antolatu nahian eta udalaren partetik oraindik debekua ez, baina bueno, muga oso handiak jasotzen ari gara eta ez dakigu ia baimenik izater lortuko dugun kalejira horretarako. Ez adibide bat da Bilboko udalak gura auzoarekin duen planteamenduarena. Besterik gabe. Eta guk jarraituko dugula kaleak hartzen, kaleak hartzeko ekimenak antolatzen eta auzokideentzako aisialdi berri bat proposatzen. Bada, besterik gabe, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta badakizu 97 irratiaren mikrofonoak zabalik dituzuela. Domekan auzo korrosa jai giroan ospatzea opa nahi dizuegu. Ondo izan, sorte hon eta aurrera, Eskerrik asko. Agur.